Suzanne Bosman. Goedemiddag. Gerrit van den Kamp van Politiebond ACP reageert zo op de kritiek op Nederlandse dienders. Niet zomaar kritiek. De VN-gezant voor martelingen, Niels Meltzer, noemt beelden van Nederlandse agenten die inslaan op demonstranten in Den Haag en Amsterdam de ergste die hij zag sinds de dood van George Floyd. Straks in één vandaag. Na het nieuws. Casper Meijer. Je zegt het al, de politie heeft teleurgesteld gereageerd op de kritiek van een VN-rapporteur op het optreden van de ME bij een coronaprotest. De rapporteur deelde op Twitter beelden van het protest in Den Haag van maart vorig jaar. Daarop is te zien dat een man die op de grond ligt door ME'ers met knuppels wordt geslagen. Hij noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Volgens de politie doet de rapporteur deze uitspraken op basis van enkele beelden zonder zich te verdiepen in de context. Ook wijst de politie erop dat het OM al besloot twee betrokken agenten te vervolgen vanwege dit incident. Na een maand met dalende cijfers is de stijging van het aantal coronabesmettingen nu ook terug te zien in de weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week werden 113.500 positieve tests geregistreerd, zo'n 35% meer dan een week geleden. Die toename is geen verrassing, zegt redacteur Joost Schellevis. We weten natuurlijk dat de Omicron-variant, die inmiddels nu in Nederland dominant is, dat die veel besmettelijker is dan de eerdere variant en ook de Delta-variant die eerst nog rondging. Dus het was wel te verwachten. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat midden in een lockdown het aantal positieve tests met 35% toeneemt. Dat is echt wel een flinke toename. De ziekenhuiscijfers dalen nog wel. Het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen nam met bijna 10% af. Op de intensive care was de daling ruim 16%, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet meer aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus mildere symptomen veroorzaakt dan eerdere varianten. Uit onderzoek blijkt volgens de WHO dat Omicron vooral de bovenste luchtwegen aantast, in tegenstelling tot de andere varianten die zware longontsteking kunnen veroorzaken. Het mildere ziekteverloop kan er volgens de WHO toe hebben geleid dat het aantal sterfgevallen relatief laag blijft, terwijl de besmettingscijfers in veel landen hard oplopen. Bij de extra grote priklocatie in Leeuwarden kan vanaf vandaag een boosterprik worden gehaald zonder afspraak. Volgens GGD Friesland is er extra ruimte omdat de capaciteit nu niet helemaal wordt benut. Een man die vorig jaar in Zwolle een vrouw doodde moet 7 jaar de cel in. Ook kreeg hij TBS met dwangverpleging opgelegd. Het 53-jarige slachtoffer was een Syrische actrice en kunstenares. De dader van 34 kwam ook uit Syrië en had een relatie met de vrouw. Davy Prupper stopt als profvoetballer. De 30-jarige middenvelder van PSV zegt dat hij het plezier in het voetbal is kwijtgeraakt. En ook voelt hij zich niet comfortabel in de voetbalcultuur. Actrice Henny Orry is overleden. Ze stierf thuis in Amsterdam, laat haar familie weten aan persbureau ANP. Orry speelde vanaf de jaren 50 in verschillende toneel-, televisie- en filmproducties. In de jaren 70 kreeg ze onder meer bekendheid met haar rol in de VARA-serie 2 onder 1 kap. Ze speelde eigenlijk van alles en dat vond ze zelf ook bijzonder. Wat eigenlijk zo heerlijk is aan mijn carrière, dat er zoveel afwisseling in zat. Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. Blijspel en drama en cabaret en musical, alles. Henny Orry kreeg in 2015 de Blijvend Applausprijs voor haar hele oeuvre. Ze was 96 jaar. In een Rotterdamse sauna is gisteravond een man gearresteerd nadat hij een agent in zijn bovenbeen had gebeten. De Schiedammer van 32 zat met 7 anderen in de sauna. En dat is vanwege de coronaregels verboden. Toen agenten om een identiteitsbewijs vroegen, werd de man agressief. Behalve het bijten sloeg hij de agent in het gezicht en bespuugde hem. De gemeente Rotterdam neemt maatregelen tegen de sauna. Dan nog het weer, vooral in het zuiden en oosten wat buien. Het is 5 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Morgen afwisselend zon, wolken en buien met kans op hagel of onweer. Veel wind, dat wordt ongeveer 6 graden. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkste is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Afro Tros. Stevige kritiek op Nederlands politieoptreden, afkomstig van de VN-rapporteur die marteling in zijn portefeuille heeft. Straks Gerrit van den Kamp van politiebond ACP en politiewetenschapper Jaap Timmer daarover. En wij zijn het intussen even kwijt met de cijfers en de OMT-adviezen. OMT zegt eind januari versoepelen, terwijl modelleurs verwachten dat dan de ziekenhuisopnames juist gaan stijgen. Nu al stijgen de besmettingen en niet zo'n beetje ook. We vragen het zo aan de man die zich coronadata-nerd noemt. Jorik Blijenberg is dat. En dit zei kinderarts en OMT-lid Karoy Illy in de Volkskrant over het sluiten van scholen. Tijdens de vorige lockdowns is het aantal kinderen met overgewicht toegenomen. Is daar bewijs voor? Martijn Rosdorf checkt dat voor feit of fictie. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Martijn dus, op dinsdag 4 januari. Martijn, wat is er vandaag? Deze band, je kent ze, Nirvana. Ah. Je kent ook die ene hoes met die baby in het zwembad. Die achter een dollarbiljet aanzwemt. Nou, die blote baby heet Spencer Eldon. En die spande een tijdje geleden een proces aan tegen Nirvana. Want hij heeft extreem geleden. Hij is loon misgelopen. Plezier in het leven. Kinderporno was het. Hij wilde nou bij elkaar zeg maar een klein miljoentje wilde die van de mensen van Nirvana die nog leven. Mm-hmm. Zojuist is bekend geworden dat een rechter in de Amerikaanse stad Californië de zaak helemaal heeft afgewezen. Dus... Chris Novoselic, en die kan nog doorgaan met gitaarspelen de rest. En Dave Grohl leeft natuurlijk ook nog. Ja. Dus die kunnen weer rustig verder met hun leven. Ja, zeker. Dan is het vandaag... jammer. Wat zeg je? Dat was wel fijn, muziek. Oh ja, maar kom maar. Andere muziek. Ik heb geen muziek, maar wel iets anders. Betty White Day is het vandaag. Betty White is de Golden Girl actrice. Ja, alleen maar één programma, maar zij was 70 jaar actief. Ja. Dus er zou nog 100.000 andere dingen gebeurd kunnen zijn, gezegd kunnen worden over haar carrière. Vandaag zou ze 100 jaar geworden zijn. Ze was een grote dierenliefhebber. Een beschermer, activist voor dierenrechten. Ze was ook bevriend met die beroemde gorilla Coco. Ze kon met hem praten zelfs, in gebarentaal. To look into the eyes of a 300-pound gorilla and have her tell you what she is thinking is truly humbling. Nou, ze zou vandaag dus 100 zijn geworden. Daarom is het op sociale media vandaag uitgeroepen tot Betty White Day. Wat moeten we daarmee? 5 piek overmaken naar een asiel of dierenopvang naar keuze in de buurt. En volgend jaar is er weer een Betty White Day. De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling. Uit stevige kritiek dus op het politieoptreden tijdens de verboden coronademonstraties. Vorig jaar maart in Den Haag, afgelopen zondag in Amsterdam. Op Twitter plaatste hij beelden van slaande agenten. Ja, er wordt iemand helemaal in elkaar getrokken. Kom, hierheen. Het waren pittige beelden, Martijn. En het loog er niet om wat deze Niels Meltzer bij die beelden schreef. Nee, hij schrijft... dit is een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Nou, Floyd, voor wie dat niet meer weet, dat was die zwarte Amerikaan die bij zijn arrestatie door een agent werd verstikt. I can't breathe, waren zijn laatste woorden. En zijn dood was aanleiding voor een enorme boost van de Black Lives Matter-beweging. Tot in Nederland aan toe. En VN-rapporteur Meltzer die vindt dat de agenten en hun leidinggevende vervolgd moeten worden voor marteling. Ja, contact nu met Gerrit van den Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Goedemiddag, meneer van den Kamp. Goedemiddag. En ook met Jaap Timmer, doet sinds 1993 onderzoek naar geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland. Universitair hoofddocent politie- en veiligheidsstudies is hij aan de Vrije Universiteit. Dag, meneer Timmer. Goedemiddag. Ik begin met u, meneer van den Kamp. Wat was uw reactie toen u hoorde van de kritiek van de VN-rapporteur? Nou, ik dacht, ik ga dat rapport opzoeken waar hij dat op baseert, die uitspraken. En daar zal hij grondig onderzoek naar hebben gedaan. Want dat lijkt me logisch als je dan deze teksten gebruikt. Mm-hmm. Alleen tot mijn verbazing is er geen onderzoek. Hij heeft het gedaan aan de hand van beelden. En in Nederland onderzoeken wij eerst zaken. En deze zaak is trouwens ook al voor de rechter gebracht. 2 collega's worden vervolgd. Dus ik vind dat nogal wat, dat je dat dan op deze manier doet. Mm-hmm, ja, want hij komt over een tijdje naar Nederland. En hij riep iets op, hè, van stuur beelden van politiegeweld en dit erbij. En later ook nog beelden van wat de afgelopen zondag is gebeurd. En u zegt dat hij wat te snel conclusies heeft getrokken. Maar kijk, het is zijn rol om dit soort dingen te onderzoeken. Dat mag hij ook, dat vind ik ook een hele goede zaak, want dat hoort er ook bij. In Nederland onderzoeken wij ook al deze situaties op het moment dat dat gebeurt en die komen naar buiten. En in dit geval is er al een vervolging. Maar om dan al deze conclusies te trekken, dat gaat wat mij betreft veel te snel. En dit is ook heel slecht gevallen bij politiemensen. Dat allemaal opgeteld bij wat hun de afgelopen periode, zowel in coronatijd, maar ook met oud en nieuw, al die zaken is overkomen. Merken wij dat dit wel eens de emmer doet overstromen. Ze zijn het zat dat zij voortdurend, wat ze ook doen, het is never goed. En ze hebben zoiets van, ja, wat doet het er eigenlijk toe wat wij nog doen? En dan moeten we nog maar eens nadenken of wij nog wel verder willen met dit werk op deze manier. En zo dat zo'n reactie dan nog van de VN ook komt, wat betekent dat voor u? Nou ja, wat ik al zeg, de VN heeft zo'n rapporteur, ze hebben er meer. Mm-hmm. Van dit soort onderzoeksinstituten. Dus dat is verder prima. Maar het zou dan beter geweest zijn op het moment dat hij dan hier was geweest, alle informatie tot zich had gekregen en dan tot een conclusie was gekomen. Want er zitten veel meer kanten aan dit verhaal. En dat geldt ook voor alle andere informatie. Dus wat je nu ziet is dat iedereen die maar enige vorm van belang of interesse heeft, die stuurt alle mogelijke informatie op. En dan is dat dus een volgende zet in de manier waarop dan politiemensen hun werk moeten doen. En ik merk steeds meer collega's zeggen van, ja, als dit het is, dan ga ik nog eens heroverwegen of ik dit werk wel op deze wijze wil doen. Want fouten maken, dat kan gebeuren. Maar om dit soort dingen te zeggen zonder enige context en zonder enig onderzoek, maar het alleen op deze beelden te doen, dat gaat mij een stap te ver. Ik hoor verontwaardiging bij u, meneer Van den Kamp. Ik ga naar Jaap Timmer. Want het is een collega-wetenschapper, zou je kunnen zeggen, die deze woorden gebruikt. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou, ik ben het met de heer Van den Kamp eens. Het zou mooi zijn geweest als de VN hier met een vragende houding zou zijn gekomen. Wat is hier aan de hand? En kunnen we helpen deze problematiek te begrijpen? En nu is het een beetje olie op het vuur. Want geheid dat bepaalde groepen dit zullen aangrijpen om ook nog meer te benadrukken hoe verschrikkelijk de Nederlandse politie en de Nederlandse overheid in het algemeen omgaat met de huidige corona-omstandigheden. En terwijl het eigenlijk heel welkom was geweest als de VN. Kijk, we hebben wel een probleem. Hè? We hebben een aantal problemen. Deels zijn het ook die demonstraties. Maar voor een ander deel is het ook dat er groepen in de samenleving tegenover elkaar staan en dat de politie daar een beetje de boksbal tussen is. En dat we er met z'n allen nog niet in slagen om maar een begin te maken van die twee uitersten weer dichter bij elkaar te brengen. En die hele polarisatie een beetje in rustige vaarwater te brengen. Ja. En daar heeft de VN in andere gebieden in de wereld heel veel ervaring mee. En zijn sporen in verdiend. Dus ik had het welkom gevonden als de VN met die insteek hier zou zijn gekomen. En commentaar op politiegeweld, zeker op dit soort uitingen, is op zich goed. Hè. Die discussie die moet verder gaan. Maar ik ben het met de heer Van den Kamp eens. Ja, juist deze casus die hij heeft getwitterd, wordt al onderzocht door het Openbaar Ministerie en gaat tot een rechtszaak leiden. Dus dat is niet de meest opzienbarende bevindingen, dat zij zegt van dit is niet goed. Ja, het helpt bepaald niet, zegt u dan. U noemde, meneer Timmer, dit zou olie op het vuur kunnen zijn voor groepen die zeer kritisch zijn op het coronabeleid en willen demonstreren. Er zijn natuurlijk ook groepen die het politieoptreden altijd bijzonder goed in de gaten houden. Controle-alt-delete bijvoorbeeld, Martijn? Ja, dat is een organisatie die zich inzet tegen buitenproportioneel politiegeweld. Zij schrijven in een schriftelijke reactie: wij zijn blij dat dit geweld nu ook in het vizier van de VN-rapporteur is gekomen. Elke vergelijkenis is heftig, maar volgens ons gaat het er vooral om dat wetshandhavers minder geweld gebruiken en de overheid op een transparante manier verantwoording aflegt over geweldstoepassingen. Vanuit Controle-Alt-Delete zijn we heel kritisch, zeker ook omdat het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om de politie met nog meer nieuwe wapens uit te rusten. Nou, die zijn er blij mee, meneer Timmer. Ja, dat snap ik. Maar ook zij hebben een kritische en op zich goede rol in de discussie over de verbetering van het politieoptreden. Dus daar is niks mis mee. Maar ik beoordeel eventjes het optreden van deze VN-rapporteur als zodanig. En dan denk ik, ja, hier schieten we niet verschrikkelijk veel mee op. Mm. Zegt u dan ook, hier schieten we niet veel mee op. We hoeven er dus verder ook nog niks mee? Nou nee, deze man moet natuurlijk ontvangen worden. En het is ook belangrijk om hem te woord te staan. Maar het is dan denk ik belangrijk om hem de gegevens te bieden van wat er nu allemaal gebeurt in de breedte. Maar ook over dit geval. Dat er dus inderdaad al een strafrechtelijk onderzoek loopt. En hem te laten meedenken in verbetering van bijvoorbeeld het toezicht en de sturing op politie en geweld. Want daar is naar mijn smaak ook zeker wat te verbeteren. En dat ben ik met controle al te lied ook zeker in. Ja, maar meneer Van den Kamp, hebt u daar dan nog wel zin in om met deze meneer te gaan praten als hij in uw ogen al vooringenomen de Kamer binnenkomt? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of deze onderzoeker, wetenschapper nog op andere hoor gedachten ik aanhalingstekens brengen, bij u? Hoor ik aanhalingstekens? Ja, die hoor ik zeker. Het is een hoogleraar, Glasgow. Hij heeft die rol en laat ik het zo zeggen, als ik kijk hoeveel mensen het optreden en hoeveel instituties in Nederland het optreden van de politieonderzoek in Nederland, dan is dat echt fenomenaal. Dat is echt vergeleken met andere landen echt groot. Dat is ook prima. En we willen ook verbeteren als dat kan. Maar op het moment dat de politie inderdaad als boksbal functioneert en iedere partij, hoe het hem of haar ook maar uitkomt, dat gebruikt om zijn eigen punt te maken of zijn eigen positie neer te zetten. Het begint natuurlijk ook andersom. Er moet ook gekeken worden naar de omstandigheden waardoor dit is gebeurd en hoe dit dan gaat. En wat je dan ziet, is dat iedereen het dan ook wel heeft over het optreden van de politie. Dat mag. Maar laten we ook vooral niet uit het oog verliezen wat er dan gebeurt. Ik weet niet of u wel eens een dagje mee bent geweest met de ME, hoe dat dan gaat bij zo'n demonstratie en hoe ze op 30 centimeter letterlijk onder het gezicht van de collega's de meest afgrijzelijke dingen doen. Spugen, schoppen, van alles en nog wat. En dat geeft geen pas om alles te doen, hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat politiemensen dan zeggen, als dit het is, dan bekijken ze het maar, dan stop ik ermee. Hmm. U zegt, het onderzoek naar de politie en naar het politieoptreden in Nederland is fenomenaal. Meneer Timmer, bent u het daarmee eens? Nou, er wordt wel behoorlijk wat politieonderzoek gedaan en er zijn wel wat kritische clubs. Maar als politieonderzoeker op het gebied van geweldstoepassing ben ik helaas redelijk alleen, in ieder geval over de langere termijn. En daar gaat het dan nog niet eens zozeer om, want het is maar de vraag of de wetenschap nou alle heil brengt. Mm. Maar we kunnen wel met z'n allen vaststellen dat het toezicht op het politieoptreden, en dan heb ik niet alleen over het strafrecht, maar dat is een soort vangnet, maar het toezicht op het politieoptreden, het toezicht op het gebruik van bevoegdheden, geweld en andere bevoegdheden, dat is in Nederland vergeleken met andere landen juist niet zo goed ontwikkeld. En daar zouden we wel een hoop kunnen winnen. En dan is het mogelijk dat dit soort situaties door juist betere lering en betere leiding niet of minder ontstaan. Mm-hmm. Bent u het dan niet zo eens? Ja, reageert u maar, meneer Van den Kamp. Ja, want kijk, de politie is geen laboratorium. En wetenschappers die zouden het liefst ieder onderdeeltje onderzoeken. En als daar tijd en ruimte voor is, is dat prima. Maar ik noem u het volgende. Het gaat niet alleen om strafrecht. Het gaat ook om klachten. Het gaat over de mogelijkheid van de inzet van de nationale ombudsman. Het gaat over andere vormen van bezwaar in of beroep die er mogelijk zijn. En dat is een optelsom. Politiemensen kunnen er wel geconfronteerd worden rondom hun optreden met 6 of 7 verschillende onderzoeksvormen. En dan heb ik zoiets van, als de heer Timmer gelijk heeft, dan zou ik zeggen, ga dan eens om de tafel zitten met al die partijen om dan een beter systeem neer te zetten en er niet nog eens een keer van alles bovenop te zetten. Want politiemensen zijn soms 6, 7 jaar in onderzoek met een aantal van deze zaken. En ik meen het oprecht, hè, dat ik het op enig moment ook wel een keer voldoende vind. Ja, en op het moment dat er alleen maar gestapeld kan worden, dan is dat klaar. Ja, u hebt het een beetje gehad en eigenlijk bent u er wel klaar mee ook om weer om de tafel te gaan zitten met z'n allen, als ik u zo beluister, als u zegt, als het op deze manier moet. Meneer Timmer, wat moet er dan gebeuren tot slot? Nou, ik ben ook dat met de heer Van den Kamp eens. We moeten niet nog meer procedures en clubs bij elkaar stapelen. Maar je zou één of enkele van die clubs moeten bundelen. En daarbij een andere vorm van onderzoek naar, toezicht op, toetsing van, doorvoeren intern, waarbij de externe ogen meer meekijken. En dat is nu eigenlijk alleen maar bij het strafrecht zo. Dat zou intern binnen de politie met bijvoorbeeld een verbeterd tucht of een verbeterd beroepsrecht beter te regelen zijn, naar mijn overtuiging. En dan kijken er meer mensen van buiten mee, maar dan heb je minder procedures. Oké. Ik dank u beiden. Dit naar aanleiding van de kritische woorden van Niels Meltzer van de Verenigde Naties over het Nederlandse politieoptreden. We hoorden de reacties van Gerrit van den Kamp van de ACP, de politievakbond, en Jaap Timmer, politieonderzoeker. Dank u beiden. Heren. Dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen in maart. We volgen deze week kandidaat-gemeenteraadsleden die ondanks bedreigingen, hoongelach en intimidatie toch de raad in willen. En zometeen zijn we in Vlaardingen. Nieuws via de NOS Eerst formateur Mark Rutte heeft zojuist kennis gemaakt met de eerste vrouwelijke minister van Sociale Zaken, Karin van Gennep. Van Gennep is een oude bekende. In de kabinetten Balkenende 2 en 3 was zij staatssecretaris. Het gesprek tussen Rutte en Van Gennep duurde opvallend lang. Had ik een wat langer gesprek, ja? Ja. Oh, oké. Okay, nou, dit begon ook wat later. Ik denk dat we het schema wat uitlopen. Ja, het was ook wel gezellig. Ja. Wat dacht u toen u gebeld werd voor de functie van minister van Sociale Zaken? Spannend. Ook nodig, denk ik. Nou, ik vind toch, we leven in een tijd waarin het best moeilijk is. We zitten natuurlijk in een coronacrisis. Daarvoor hadden we al een heleboel uitdagingen waar we met z'n allen aan moeten werken. En als ik vanuit deze positie een bijdrage kan leveren aan meer verbinding in de maatschappij, aan het werken aan meer kansengelijkheid, ja, daar heb ik ja op gezegd. En er ligt ook een behoorlijke hervorming op de arbeidsmarkt op u te wachten. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Met heel veel enthousiasme om dat aan te gaan pakken. Er ligt natuurlijk een aantal rapporten waarmee we aan de slag kunnen. Daar gaan we het kabinet allemaal over hebben. En dan komen we met alle plannen. Ja, en u bent natuurlijk een oude bekende in Den Haag. Ja. Ik kende u eerder hier als staatssecretaris. Zo'n 16 jaar geleden vertrokken. Had u verwacht zelf ooit nog terug te komen? Politiek, als je er eenmaal in hebt gezeten, laat je nooit meer los. En dat is natuurlijk iets waarom je er ook ooit in bent gestapt. Dus de grote maatschappelijke vragen, ja, die blijf je bezighouden. Dus u had er misschien wel eens op gehoopt? Dat weet ik dan weer niet. Maar dat het me bezig heeft gehouden, is blijven houden, dat is zeker zo. En met u en de heer Dijkgraaf hebben we straks twee theoretisch natuurkundigen in het kabinet. Ja. Brengt dat nog iets mee, de beta's? Nou, wie weet. Dat is ook een leuke vraag. Ik zal het eens met hem over hebben. Maar hij is natuurlijk echt natuurkundige gebleven. En ik ben allemaal andere dingen gaan doen. Ja, maar het is wel fijn om mensen in het kabinet te hebben die ook van cijfertjes houden en die zwarte gaten kunnen beschrijven in formules. Ik weet niet of ik die nog kan trouwens. Ja. En u heeft natuurlijk ook de afgelopen jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Ja. Zorgverzekering, bank. Brengt u daarmee iets anders, iets nieuws mee in het kabinet? Dat hoop ik wel. Ik hoop dat ik mijn ervaring in de praktijk, hè, want ook daar spelen natuurlijk allerlei dingen. De future of work is zo'n mooie Engelse term. Maar hè, hoe ziet nou een toekomstige baan daaruit? Op welke manier wil je dat vormgeven? Speelt natuurlijk in al die banen die ik heb gehad ook een grote rol. En ik hoop die ervaring mee te brengen. De nieuwe minister van Sociale Zaken, Karin van Gennep, in gesprek met politiek verslaggever Emma Jackson van de NOS. In maart, dan gaan we dus weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En deze week kijken we vooruit met lokale politici. Bedreigingen of intimidatie zijn zowat het nieuwe normaal, maar ook gedoe binnen eigen partij. En toch is dat voor SP'er, ja, partij waar ook een gedoe is, Arnoud Hoekstra uit Vlaardingen, geen reden om zich niet te kandideren. Dat zag verslaggever Joris Kreugel, die bij hem op bezoek ging. Vlaardingen is echt een mooie historische stad met een rijke geschiedenis. Voormalige visserijstad. Maar ook na de jaren 70, na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk ook veel uitbreidingsgemeente geweest met veel naoorlogse bouw. En ook eigenlijk wel de grootstedelijke problematiek in het verlengde van Rotterdam natuurlijk. Dit is niet het meest pittoreske deel waar we staan eigenlijk. Hè? Van Vlaardingen tussen een spoorlijn en allemaal fabrieksgebouwen. En rechts volgens mij het centrum, maar dat kan je hier vandaan niet zien. Ja, en dat is zonde, want dit is juist de entree van de stad. En dan denk je van, waar ben ik nou weer terechtgekomen? Jij als SP-man, hè? Want hoe lang zit je al bij de partij? Ik ben nu 20 jaar lid en actief voor de SP. Ik was toen 16 jaar oud en ik maakte me zorgen over de tweedeling tussen rijk en arm. En ja, als je 16 bent, dan ga je over dat soort dingen nadenken. En dan word je lid. Je bent wethouder geweest 8 jaar lang. Waarom ben jij eigenlijk nu voor de 5e keer lijsttrekker geworden? zou ook wel eens een keer denken van even weer iets nieuws, iets fris, iets anders. Ik schrok er zelf ook wel van. Ik ben nu 37 en dan denk je van nou, ik ben toch al oud. Maar het trekt me wel heel erg. Ik bedoel, ik hou van deze stad, weet je. Ik woon hier heel mijn leven. En als ik dan zo om me heen kijk en ik zie wat een zooi het is en ook geworden is in de afgelopen jaren, ja, dan doet dat wel pijn. En dan denk ik van ja, daar wil ik me toch ook wel voor inzetten. Naast wat ik dan voor de landelijke partijen ook allemaal doe. Maar je zegt een zooi, daar ben je dus eigenlijk zelf ook met jullie partij verantwoordelijk voor. Nou, we zijn inmiddels 3 jaar weg uit het bestuur van deze stad. Helaas dat raadsleden op een gegeven moment zeggen van joh, ik ga voor mezelf zitten. Ik vind dat schandalig, want die mensen hebben niet op hen gestemd. Ze hebben misschien zelf 30, 40 voorkeursstemmen per persoon. Mensen hebben op de SP gestemd. Maar ja, als zij er niet voor kiezen om de zetel terug te geven aan de partij en te kijken van hoe kunnen we zorgen dat er een SP erop komt te zitten. Ja, dan is dat wel heel verdrietig. Maar goed, dat rouwen zijn we nu voorbij. We gaan nu gewoon keihard campagne voeren om weer terug te komen. Om hoeveel raadsleden ging dat, die eruit zijn gestapt? 4, dus ja, dat is best wel heftig natuurlijk. Wat zijn de plannen voor de komende 4 jaar? Nou ja, als het aan ons ligt, gaan we met een zelfwoonplicht aan de gang. Dus we stoppen mee dat huisjesmelkers overal maar goedkope koopwoningen opkopen om die toch voornamelijk aan arbeidsmigranten te verhuren voor veel te veel geld, waardoor ze worden uitgebuit. Dat is een groot probleem ook in Vlaardingen? Extreem, omdat we liggen hier dicht bij het Westland. Veel glastuinbouw. Vlaardingen is een stad waar veel mensen wonen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Kan als gemeente ook veel doen om te zorgen dat armoede geen reden kan zijn dat bijvoorbeeld kinderen niet mee kunnen doen. Dat ze toch ook kunnen sporten. Dat ze ook naar muziekles kunnen gaan. Nou ja, daar hebben we als Vlaardingen echt wel een grote opgave in. Want er wonen heel veel mensen die het gewoon financieel heel zwaar hebben. Is het geld er ook al voor binnen de gemeente om deze mensen te helpen, waar jullie het over hebben? Het zijn niet de makkelijkste tijden op dit ogenblik. Er is altijd te weinig geld voor natuurlijk. Maar het is ook een kwestie van keuzes maken, politiek. En als ik dan kijk in de programma's die ik nu gezien heb van andere politieke partijen, welke keuzes zij maken, dan denk ik van nou, dan kunnen we dat geld voor mij beter investeren in de kansen voor kinderen, als van allemaal grote prestigeprojecten en stadstuinen aanleggen, viaducten afbreken en weet ik veel wat. Of allemaal idiote plannen die ik gezien heb. Vind je het nou nog steeds leuk na 20 jaar? Ja, het is helaas nog steeds niet af. Het is nog steeds nodig. En het is nooit af, hè? Het is nooit af. Kijk, het is ook leuk natuurlijk om samen met mensen de stad mooier te maken. Maar het is ook nodig. Lopen de mensen nog wel een beetje warm eigenlijk voor de lokale politiek? Nou, veel te weinig ook, hè. Opkomst met gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk al jaren erg laag. Zit hier ook rond de 50%. Welke rol krijg jij zometeen? Nou, ik ben nu lijsttrekker. En wil je weer wethouder worden? Nou ja, als er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, dan word ik in eerste instantie fractievoorzitter. En dan gaan we onderhandelen. En dan gaan we kijken wie de wethouder wordt. En dat is aan de vereniging, aan de SP, aan de leden hier, om dat te bepalen. Dat is nu nog wat vroeg. Is er nou helemaal niemand anders meer te vinden? Jij zit er al 20 jaar. Ja, dat is niet een kwestie van dat er niemand te vinden is. Dat is denk ik vooral een kwestie dat ik een bekende naam heb. Lijsttrekker is het wel handig dat je iemand bovenaan de lijst zet waar de mensen een beeld bij hebben. En dat is vooral denk ik de pre geweest dat de kandidatencommissie mij heeft gevraagd. Hoeveel zetels worden we? Ja, er doen iedere keer natuurlijk weer meer partijen mee met de verkiezingen. Dus met 4, 5 zetels ben je in Vlaardingen mogelijk de grootste partij. Dus als wij 4, 5 zetels halen, dan ben ik tevreden. Hoeveel partijen doen er mee? Ja, 15, 16, misschien wel 17. Ja, als je dan 6, 7 partijen hebt om een meerderheid te vormen, die willen allemaal een wethouder leveren. Ja, op die manier is eigenlijk geen stad te besturen. Tegenwoordig kan je gewoon als individu je eigen partij oprichten en wat vrienden bij elkaar roepen. En je hebt niet zo heel veel stemmen nodig om dan als partij erin te komen. Maar ja, als iedereen dat doet, dan wordt het een beetje een zootje. Dus samenwerking, bundelen, vooral ook die lokale partijen. Ga dan kijken of je inhoud elkaar kan vinden. En vorm dan 1 partij. Dan heb je uiteindelijk ook veel meer invloed, lijkt mij zo. 20 jaar geleden was dat anders. Ja, en er is natuurlijk veel veranderd. En ook ten goede hoor. Hè. Vroeger had je echt de klassieke partijen die allemaal ook in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren. Je ziet nu dat lokale verkiezingen wel lokaler worden. Maar tegelijkertijd maakt dat wel minder goed bestuurbaar. SP-lijsttrekker Arnoud Hoekstra was dat uit Vlaardingen. Protest tegen maatregelen in verband met een besmettelijke ziekte, dat liep in de 19e eeuw al uit de hand. Bij demonstraties tegen wat we nu lockdowns noemen, werden mensen op straat zelfs gelyncht. Toen ging het om cholera. Als beleidsmakers niet met historici praten, nou dan doen wij het wel. Straks Rina Knoef van de Universiteit Groningen. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen online een afspraak maken, zodra je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster. Ster.

to see family and friends, or before you go abroad, can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Maak nu jouw Toyota Hybrid deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Eind van de maand komen er mogelijk versoepelingen, althans zo luidt het OMT-advies. Intussen zijn we het enige land in lockdown in Europa. Het braafste jongetje van de klas, zeggen kritische virologen vandaag in de Telegraaf. Maar ja, de Omicron-golf die zwelt aan. Dat bespreek ik straks allemaal met dataspecialist Jorik Blijenberg. We hadden het eerder over de harde confrontaties tussen politie, ME en demonstranten. In dit geval demonstranten die zich verzetten tegen de coronaregels. Het is bepaald niet voor het eerst dat er weerstand is tegen maatregelen die in verband met een pandemie worden ingevoerd. Rina Knoef is medisch historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Groningen Center for Health and Humanities. Rina Knoef pleit ervoor het OMT uit te breiden met historici, want corona is niet alleen een medisch, maar ook zeker een maatschappelijk probleem. Goedemiddag, mevrouw Knoef. Goedemiddag. Ook gezien hoe dat bijvoorbeeld afgelopen zondag ging? Ja. En toen dacht u? Ik denk we moeten echt betere maatregelen of beter nadenken over hoe we die protesten inderdaad proberen in de hand te houden. Hè, door mensen beter te begrijpen, denk ik. Ja, en dat kan als je kijkt naar het verleden. Dat is wat u doet. Want in het verleden waren er bijvoorbeeld in de 19e eeuw, begrijp ik, al rellen tijdens ziekteuitbraken, cholera toen. Ja. Schets de situatie toen eens. Het was in die tijd heel erg moeilijk voor mensen om zich aan maatregelen te houden. U moet bedenken dat maatregelen zijn eigenlijk altijd hetzelfde geweest. Hè? We hebben al duizenden jaren last van epidemieën. En duizenden jaren zijn ook de maatregelen hetzelfde. Dus maatregelen als quarantaine, social distancing, hygiëne is eigenlijk altijd hetzelfde. En die maatregelen waren vroeger voor de arme mensen veel moeilijker om zich aan te houden. Dus dat gaat misschien wel een week goed. Maar dan moeten mensen toch de deur uit, hè, om geld te verdienen, om brood op de plank te krijgen. Dus je ziet dat dat veel moeilijker is voor mensen. En je ziet ook dat maatregelen en ook de ziekte zelf arme mensen zwaarder trof dan de rijke mensen. Mm-hmm. Dus dat leidt tot protesten. Mm-hmm. En wat je eigenlijk altijd ziet is dat die protesten, die gaan eigenlijk helemaal niet zo heel erg over de ziekte of over de epidemie, maar over achterliggend lijden en achterliggende problemen die er zijn. Dus in het geval van de 19e eeuw, in het geval van de cholera, ging het dus inderdaad over armoede. Hè, en een slechte, bijvoorbeeld slechte drinkwatervoorzieningen die er waren, waardoor mensen dus inderdaad ziek werden. En mensen gingen daar voor de straat op om te protesteren. Ja, sociale verschillen die worden benadrukt op zo'n moment. Dat is nu hetzelfde? Zeker. We zien nu ook dat sociale verschillen belangrijk zijn. Hè? Dus er zijn een heleboel mensen die hebben niet zo heel erg veel last van de maatregelen. Dus die zullen ook niet zo snel de straat op gaan. Maar er zijn ook mensen die hebben er wel veel last van. Die zijn daar echt door getroffen. Mm-hmm. En ik denk ook als je nu kijkt naar de groep mensen die aan het protesteren is, er zijn een heleboel verschillende soorten motieven om te gaan protesteren tegen de coronamaatregelen. En ik denk dat we daar veel beter inzicht in moeten krijgen. Ja. Die rellen in de 19e eeuw, wanneer was dat? Want een eeuw duurt 100 jaar. Door de hele 19e eeuw zijn die eigenlijk geweest. Het opvallende is wel dat ze vooral ook in het buitenland waren. En in Nederland eigenlijk niet zo heel erg. En ik denk, ik heb daar ook wel een verklaring voor. In Nederland waren er lokale gezondheidscommissies die aan de gang gingen met de lokale problematieken. Dus cholera trof heel veel armen. De cholera en armoede werden ook zeg maar in elkaars verlengde gezien. En die lokale gezondheidscommissies die leven eigenlijk van het idee dat als je wat doet aan de plek waar de epidemie is, als je dat beter maakt, dan wordt het voor de mensen ook beter. En hou je de ziekte ook in de hand. En dat blijkt dus ook inderdaad. Dus we hebben cholera-commissies gehad die heel erg goed gingen zorgen voor de weduwen en de wezen, die dekens gingen uitdelen. Maar die ook bijvoorbeeld gingen zorgen voor een betere drinkwatervoorziening. En voor die gingen de toestand in de schoollokalen bijvoorbeeld bekijken om dat te verbeteren. En dat was dus in Nederland dan ook beter geregeld dan in bijvoorbeeld Duitsland, want daar ging het er helemaal los, hè, begrijp ik. Nou ja, in Duitsland was het ook wel. De drinkwatervoorziening was daar ook wel verbeterd. Maar je ziet dat het inderdaad heel erg verkeerd is afgelopen in Hamburg bijvoorbeeld in 1892. Dat is al 30 jaar na de uitvinding of nadat het cholera-bacillus is ontdekt. Daar is een enorme cholera-epidemie geweest. En ter vergelijking is 8600 mensen zijn daar overleden in Hamburg in een periode van 6 weken. Ter vergelijking in Bremen, dat is niet zo heel veel verder. Wij zijn maar 6 mensen overleden, waarvan 3 mensen uit Hamburg kwamen. Hoe komt dat, hè? Dat daar opeens zo ontzettend veel mensen doodgingen? Dat kwam dus omdat in Hamburg het gezondheidssysteem heel erg slecht was. Dus lokale bestuurders hadden heel weinig geïnvesteerd in een goede drinkwatervoorziening. Het was een havenstad met bestuurders die daar eigenlijk geen geld voor over hadden. En je ziet dus dat in Bremen dat wel veel beter geregeld was. Ja. Waardoor dus inderdaad die cholera beperkt bleef. Ja, en maar nog even terugkomend op de maatschappelijke onrust. Ik denk dat dan een beetje zacht uitgedrukt is. Want dat heeft, begrijp ik ook, tot rellen geleid waar doden bij zijn gevallen. Ja, absoluut. Dus mensen die werden ook wel gelyncht. En mensen gingen, dat waren echt gewelddadige protesten. Ja. En je ziet ook wel dat in die tijd de politie hard ging optreden. En het is interessant om te zien, we hebben enorme rellen gehad in Berlijn, bijvoorbeeld in 1832. En je ziet dat het ging hard tegen hard. Dus rellen, politie ging hard optreden. Dat hielp helemaal niet. Het ging pas helpen toen er inderdaad lokale commissies kwamen die bijvoorbeeld een soepkeuken gingen opzetten. Waar dus inderdaad weer de nood geledigd werd. En die rellen dus ook weer afnamen. Ja. Mensen die de straat op gingen waren mensen die, wat u ook aangaf, getroffen werden, met name getroffen werden door de maatregelen die genomen waren. Moest ook nog even denken, waar hier, ik geloof maar 1 keer aandacht aan besteed is, in een persconferentie waar we deskundigen het veel over hadden, is de positie van vrouwen, van kwetsbare vrouwen, huiselijk geweld, geweld tegen kinderen. Is dat iets wat in die tijd ook speelde? Want dan, wat ik me voorstel, zaten ze met z'n allen in hele kleine huisjes bij elkaar. Ja, klopt. Ik denk dat de vrouwen harder getroffen waren dan de mannen. Hè? Want de mannen kwamen wel thuis te zitten. En die vrouwen die moesten daarmee dealen. Hè? Met heel veel kinderen in slechte omstandigheden. Dus we zien ook dat grote groepen vrouwen de straat op gingen. Bewapend met deegrollen en keukenmessen. En wie gingen ze dan te lijf? Wie lynchte er wie? Meestal bestuurders, maar ook dokters werden aangevallen. Eigenlijk iedereen in het gezag. In het gezag. Dus wat je daar eigenlijk ziet en wat je nu ook ziet, is dat het heeft alles te maken met vertrouwen in de overheid. Dus je ziet de mensen die getroffen zijn, de armen in dit geval, tegen de overheid en alles wat de overheid vertegenwoordigde. En dat was de gezondheidspolitie, maar ook de dokter. Ja. En daarmee zijn we, mevrouw Knoef, weer bij nu, hè? Vertrouwen in de overheid. Dus wat zijn, hè? Want als u zegt van waarom doen we geen historici in het OMT? Wat zou dan uw advies nu zijn? Mijn advies nu zou zijn, dat wat je ziet in het verleden is dat die rellen en die onrust gaat nooit alleen over de ziekte, maar heeft altijd een onderliggende oorzaak. En vaak heeft die oorzaak iets te maken met ongelijkheid, ongelijke behandeling, armoede. En ik denk dat we daar veel beter naar moeten kijken. Dus wat we nu ook bijvoorbeeld zien, ik las laatst in de krant dat in wijken waar de toeslagaffaire heel erg heeft toegeslagen, ook minder mensen zijn gevaccineerd. Ja. Dus ook daar zie je een soort overeenkomst. En ik denk dat we ons veel beter moeten verdiepen in dit soort achtergronden, om de vinger erachter te krijgen. Ja. Ik dank u wel, Rina Knoef. We hadden het over cholera, die ook Nederland flink heeft getroffen en alle maatschappelijke onrust die daarmee te maken had. Dank u wel, mevrouw Knoef. Zo meteen, Martijn. Feit of fictie? Weer corona? Ja, we gaan checken of kinderen door schoolsluiting nou ongezonder zijn gaan leven en of ze ook dikker zijn geworden. Want dat is al uitgezocht? Ja, dat is eigenlijk precies de vraag. Oké, gaan we zo horen. In feit of fictie. En nu Softcel. Yes. Een dansshop, mevrouw Bosman. Goed, van Mark Elmond, Softcel naar Wijnand Zwaan voor het verkeer. Ja, er is flink wat vertraging ontstaan bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Er gebeurde namelijk een ongeluk bij knooppunt De Hocht. Er staat nu 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer kan het beste gebruik maken van de parallelbaan. Feit of fictie? Gaat Martijn over te zware kinderen en corona? Ja, inderdaad. Gisteren in de Volkskrant een interview met kinderarts en OMT-lid Karoy Illy. Hij deed de volgende uitspraak in die krant. Tijdens de vorige lockdowns is het aantal kinderen met overgewicht toegenomen. Dat zou komen omdat ze niet meer naar school fietsen en na schooltijd niet meer trainen. Plus ze gamen meer en ze eten ongezond. Maar, daar is over gesproken, maar zijn daar nu al harde cijfers over bekend? Want ja, die pandemie die voelt wel heel lang. Maar voor de wetenschap, voor onderzoek, is daar wel genoeg tijd voor? Ja, dat vroegen we ons ook af. En bij navraag bleek Illy het te hebben over een onderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En Anna Kraak is arts, maatschappij en gezondheid, verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut, Instituut NJI. Ze pakte voor ons dat onderzoek erbij. Dat werd gedaan tijdens de eerste lockdown in 2020. Onder jongeren van 4 tot 18 jaar. En zij hebben gezien dat 20% van deze kinderen is aangekomen. En onder kinderen die al overgewicht hadden, is dat 40%. Dat is nogal wat. Ja, en in individuele gevallen kan dat echt best veel gewicht zijn. Onderzoeker Anita Vreugdehil zag dat bij het obesitascentrum in Maastricht, waar kinderen komen die al te zwaar zijn. Dat is gemiddeld 5 kilo. Dus we zien daar ook kinderen die in een maand of 5, 8, 9, soms 10 kilo zijn bijgekomen. Ontzettend frustrerend voor deze kinderen. Want daarvoor ging het best goed met ze. En dan nu een enorme terugval. Het blijkt dat maar liefst 3/4 van die deelnemende kinderen minder ging bewegen. En dat werd in het onderzoek gemeten door die kinderen een bewegingsmeter mee te geven. Kraak van het NJI, nogmaals. En nog maar 20% haalde de beweegnorm die voor hun leeftijd geldt. En dat was voor corona 61%. 1/3 is ook meer ongezonde snacks gaan gebruiken. En we zien eigenlijk ook dat die cijfers rondom dat minder bewegen ook wel bevestigd worden door onderzoek van het CBS onder 12-plussers. En onderzoek van het NOC-NSF rondom het deelnemen aan sportactiviteiten. Maar die beweegnorm voor kinderen die Kraakje noemt, wat is dat eigenlijk? Dat is een uur matig intensief bewegen per dag en daarbovenop nog 3 keer per week flink hard sporten. Kraak die merkte trouwens ook nog iets anders op. En wat we verder eigenlijk ook zien is dat mensen, ook kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status, over het algemeen al wat minder bewogen dan mensen met een hogere sociaal-economische status. En dan zie je dat in de eerste lockdown en mensen juist met een hoge sociaal-economische status de lockdown ook vaak zijn gaan gebruiken om meer aan hun leefstijl te werken en bijvoorbeeld ook meer zijn gaan bewegen. En daarmee wordt dan dus het verschil tussen, nou ja, laten we zeggen, rijk en arm nog groter. Ja, precies. Maar wat gebeurde nou eigenlijk toen alles weer open ging? Gingen de kinderen toen weer als vanouds bewegen? Ja, wat die onderzoeken laten zien is dat er wel een zekere mate van herstel was in de zomer. Dus dat mensen weer meer zijn gaan bewegen. Maar dat dat niet helemaal teruggekomen is tot het niveau van voor corona. Ja, dat zou dus kunnen betekenen dat het lockdown op lockdown steeds erger wordt. Maar daarover zijn op dit moment nog geen wetenschappelijke cijfers bekend. Oké, gaan we terug naar die stelling van Illy. Is tijdens de vorige lockdowns het aantal kinderen met overgewicht toegenomen? Ja, je zegt het lockdowns. Ik zei het aan het begin ook heel erg met een duidelijke S van het meervoud. We kunnen daar niets over zeggen over dat meervoud dat Illy gebruikt. Want de cijfers die bekend zijn, die gaan over de eerste lockdown. Verder zijn kinderen zeker zwaarder geworden. Maar of er dan ook meer kinderen overgewicht hebben, dat is minder duidelijk. Want met name kinderen die al te zwaar waren, zijn dikker geworden. Maar er zitten vast kinderen bij die voorheen een normaal gewicht hadden en die nu over het randje zijn in de categorie overgewicht vallen. En daarom noemen we het een feit. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Pas eind deze maand kan er op zijn vroegst versoepeld worden. Dat schrijft het OMT in het nieuwste corona-advies. De experts verwachten dat half januari het aantal ziekenhuisopnames gaat stijgen. Ja, wat kunnen we nou verwachten van de komende weken? Jorik Blijenberg die houdt alle coronacijfers nauwlettend in de gaten op coronabeeld.nl. Goedemiddag, Jorik. Goedemiddag. Eerst maar eens die toename. Waar zit hem dat dan in? Ja, dat is toch echt wel de Omicron-variant die ontzettend besmettelijk is. En je ziet dat natuurlijk nu al in de cijfers dat die aan het stijgen zijn. Ja, dat komt door die variant. Ja, ja, ja. En er is dus nu een stijging, wat je al zegt, met 35% afgelopen week. Er wordt dus een stijging verwacht dan ook in de ziekenhuizen. Maar ja, intussen, wat ik zei, dat OMT-advies. Kort daarna is er dan misschien weer ruimte om te versoepelen. Hoe rijm jij dat? Ja, dat is lastig omdat we nog niet helemaal precies gaan weten wat er precies gaat gebeuren. Omdat wat we uit internationaal onderzoek natuurlijk wel zien al is dat de variant zelf is wat minder ziekmakend. Maar waar het OMT ook wel echt duidelijk voor waarschuwt is dat als de besmettingen in korte tijd stijgen, dat je dan toch wel echt nog overbelasting kan krijgen van de zorg. Maar op het moment dat je natuurlijk weer daalt in het aantal besmettingen, als je om over de piek heen bent en het valt eigenlijk wel mee, ja, dan kan je ook weer aan versoepelingen denken. Ja, maar eventjes dan in de tijdlijn. Als er nu tot half januari weer meer besmettingen komen, dan heb je toch eind januari weer meer ziekenhuisopnames. En dan gaan we weer versoepelen. En nu gaan volgende week de scholen alweer open. Ja, mij wordt het af en toe een beetje, ik raak het spoor bijster, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ze hadden een aantal scenario's opgesteld. Waarvan de eerste was gewoon de scholen dicht houden. En ze verwachten dan wel dat er nog echt een stijging te zien is in het aantal besmettingen. Maar nauwelijks een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Waarvoor is gekozen nu natuurlijk door de regering is het scenario waarin we ook de scholen openen. En dat betekent ook echt wel een verdere verspreiding en een snellere verspreiding van het virus. Waardoor de piek in ieder geval in het aantal besmettingen zo hoog wordt dat we ook gaan zien dat terug gaan zien in de ziekenhuizen. Ja, dus? Vervolgens, vervolgens is de vraag. Uiteindelijk kom je natuurlijk over die piek. Daar ga je heen. Als je daar overheen bent, kom je weer in een rustiger vaarwater. Maar dan moet de R wel echt onder de 1 zijn. Ja, maar goed, is dat eind januari, denk jij? Lastig te zeggen nog, heel lastig te zeggen. Ja, zij schokken er ook een beetje op doordat we aan het vaccineren zijn. Ja, natuurlijk. Door het boosterprik. Ja. Zeg, Martijn, in hetzelfde advies schrijft het OMT, die Omicron-variant die zorgt voor een derde minder ziekenhuisopnames. Dat zou er dus dan toch weer voor pleiten. Hè? Jorik, die ligt dat ook toe. Om misschien toch wat te versoepelen voor eind januari? Ja, er is ook wel wat kritiek op het advies. We zijn plots veranderd van het slechtste jongetje in het braafste jongetje van de klas. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus tegen de Telegraaf. Het OMT zegt dat pas eind van de maand dingen versoepeld kunnen worden. Onder meer omdat dan de boostercampagne is afgerond. En die lange termijn planning, dat vindt viroloog Bert Niesters opmerkelijk, zegt hij tegen dezelfde krant. Ik had niet gedacht dat de volgende stappen pas mogelijk over een maand zou komen. Er zou toch juist een beetje voor beetje versoepeld gaan worden, beetje voor beetje versoepeld gaan worden. Volgens mij kun je het veel beter per week bekijken, want hier word je ook somber van, zegt Niesters. Ja, Jorik Blijenberg, jij bent van de data. Je bent geen viroloog, hè? Nee. Maar wat moeten we hier nou mee? Met dat, dat mensen uit hetzelfde vakgebied elkaar zo tegenspreken? Ja, dat vind ik lastig om te duiden. Ja, ik kijk naar de cijfers en wat we natuurlijk nu zien is het aantal besmettingen dat fors oploopt. En als je kijkt naar landen op ons heen, wat we natuurlijk ook doen, zien we dat ze daar zich ook wel voorbereiden op een stevige golf. New York Times rapporteerde dat 1 op de 4 ziekenhuizen bijna vol ligt, de IC's in Amerika. We zien dat het aantal opnames echt wel toeneemt, fors toeneemt in Londen. Daar bouwen ze ook noodhospitalen. Dus ze bereiden zich echt daar wel voor op het ergste. En wij zitten hier natuurlijk al in lockdown. Dat betekent dat de cijfers nu aan het dalen zijn qua ziekenhuisopnames nog. En dat is gunstig. Dat is een hele gunstige uitgangssituatie. Maar als je nu snel zou versoepelen, dan kan het wel misgaan. En daar moet je wel echt voor uitkijken. Ja, we hebben dus een beetje voorsprong, maar moeten uitkijken dat we hem niet opgeven, zeg maar. Die moet je zeker niet opgeven. Nee, dat zou zonde zijn. Heb jij enig zicht op hoe het nu gaat met het boosteren? Ja, zeker. Ja, we staan er relatief goed voor. We zijn goed bezig, laat ik het zo zeggen. Afgelopen week zijn 1,6 miljoen boosterprikken gegeven. En de voorspelling was dat het 1,4 zou zijn. Dus daar zitten we echt wel fors overheen. En dat betekent dat we nu zo'n 4 miljoen boosterprikken hebben gezet. Dus dat is heel fijn. Ja, ja. Dat is fors. Maar goed, wanneer zitten we dan op het niveau dat we nodig hebben om weer een beetje veilig de versoepelingen in te kunnen gaan? Ja, dat is onduidelijk. Je wil natuurlijk een vaccinatiegraad bereiken die zo hoog mogelijk is. We zitten nu op 4,8 miljoen boosterprikken gegeven. En wat we eigenlijk wilden is dat we redelijk gingen dat iedereen die een volledig gevaccineerd is, ook een boosterprik krijgt. Nou, het aantal volwassenen dat volledig is gevaccineerd, dat is bijna 90%. Dat is heel hoog. Dat zijn 12 miljoen mensen. Ja, we zitten nu op een kleine 5 miljoen. Mm-hmm. Dus er is nog wel een hele grote groep mensen te gaan. Wat we nu wel zien is dat eigenlijk alle 18-jarigen, 18-plussers zijn opgeroepen. Dat betekent dat die allemaal geprikt kunnen worden in de komende week ongeveer. Ja, en dan zit je op een kleine 7 miljoen mensen die dan gevaccineerd zijn. Dus een opkomst onder de 80%. Ja. Gaat de goede kant op. Of dat voldoende is, dat is onduidelijk op dit moment. Er zijn ook nog mensen geprikt in het buitenland, hè? Dus dat weten we dan ook niet helemaal precies. Goed, nou blij dat jij het bijhoudt, Jorik Blijnberg, corona-cijfer-watcher. Ja, dat alles naar aanleiding van de aangekondigde mogelijke versoepelingen. Nou ja, niet eens aangekondigd, mogelijk versoepelingen eind januari. Martijn, we zijn bijna aan het einde van deze één vandaag. Wat hebben we nog? Elk jaar maakt de Universiteit van Michigan State een lijst van woorden bekend die we niet meer mogen gebruiken in het nieuwe jaar. Het zijn natuurlijk altijd Engelse woorden, maar een aantal van die woorden zijn ook voor Nederland relevant. No worries bijvoorbeeld, overgewaaid ooit uit Australië. Oh. Mag niet meer. Waarom niet? Maar ook heel hoog, asking for a friend. Ik vraag dit voor een vriend. Heel vaak gebruikt op sociale media. Als je iets gaat vragen wat licht gênant is, dan zeg je ik vraag dit voor een vriend. Luister maar even naar Thomas van Groningen, politiek journalist tijdens een COVID-persconferentie. Nog één vraag. Wat is het verschil tussen een sekswerker en een kapper? Ik vraag het voor een vriend. Kijk, zo werkt dat dus. Kan niet meer volgens de Amerikanen. Veel te vaak gebruikt, daarvoor door sleets geworden. Van Groningen moet iets anders verzinnen. En dat gaat ook voor no worries. Sleets. Oké, goed. Dat was het. Check onze website 1vandaag.nl. 6:15 onze tv-uitzending. En zometeen hier op de radio Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Hoe gaat ons leven veranderen nu corona voorlopig niet meer weggaat? Het is hard nodig dat we van een perspectief van 2 weken naar een wat meer lange termijn verhaal gaan. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Had dat niet eerder moeten gebeuren? Sven Kokkelman met Sven op 1. Laten we alsjeblieft ook een beetje creativiteit vanuit andere sectoren daarin proberen toe te voegen. 1 gast, 1 interviewer. Bent u creatief? Niet zo heel erg. Kritisch nee. Wel, hè? Eerlijk misschien ook. Eerlijk. En alle vragen die gesteld moeten worden. Niet creatief en ook niet zo kritisch. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen.